हमें कीटाणुओं के बारे में कैसा जाना। 15वां भाग। बेरिंग ने पाया कि किसी रोग के खिलाफ प्रतिरोध हर एक जानवर के खून में केंद्रित होता है। बैक्टीरिया से खून में हल्का जहर फैलता है और उससे ही रोग पैदा होता है। इस विष को टैक्सिन कहते हैं। खून में टैक्सिन से रक्षा एंटी टैक्सिन करता है। कल्पना करें ऐसे जानवर की जिसे टेटनस नामक रोग हुआ है, जो कि टेटनस बैक्टीरिया से होता है। पहले तो इस जानवर का थोड़ा खून निकालें और फिर इस खून में मौजूद एंटी टैक्सिन को विभिन्न तरीकों से अलग करें। अब अगर इस एंटी टैक्सिन को एक स्वस्थ जानवर के शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा तो उसमें टेटनस के रोग से लड़ने का प्रतिरोध पैदा होगा। अब अगर उस जानवर में टेटनस का बैक्टीरिया इंजेक्ट भी किया गया तो भी उसे भी बीमारी नहीं लगेगी। कुछ समय के लिए वो जानवर टेटनस से रोगमुक्त रहेगा। क्या अन्य रोगों के लिए भी एंटी टैक्सिन विकसित करना संभव होगा? बेरिंग इस बारे में आश्चर्य करने लगा। उस समय बहुत से बच्चों को डिफ्थीरिया नाम की एक भयानक बीमारी होती थी। बेरिंग और एक अन्य जर्मन डॉक्टर पॉल एवरलिक ने पहले तो जानवरों में डिफ्थीरिया बैक्टीरिया इंजेक्ट किया और फिर कुछ समय बाद उनसे ही खून बाहर खींचा। इन खून के नमूनों में डिफ्थीरिया के एंटी टैक्सिन मौजूद थे। 1892 में उन्होंने प्रचुर मात्रा में डिफ्थीरिया एंटी टैक्सिन इकट्ठा किया। इससे न केवल स्वस्थ बच्चों में डिफ्थीरिया के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ा, परंतु डिफ्थीरिया रोग से पीड़ित बच्चों के इलाज में भी मदद मिली। इससे पहली बार लोगों के दिल से डिफ्थीरिया का भय निकला। एवरलिक ने बैक्टीरिया से लड़ने के एक और तरीके की तलाश की। शायद कुछ ऐसे रसायन हो जिन्हें एक रोगी में इंजेक्ट करने पर सिर्फ बीमारी के जीवाणु मरे पर मरीज को कोई नुकसान ना पहुँचे। इससे रोग के निदान में अवश्य मदद मिलेगी। 1909 में एवरलिक और उसके सहायकों ने अर्सफेनामिन नामक रसायन खोज निकला। इससे मनुष्यों में सिफिलिस नाम की बीमारी के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते थे। पाश्चर, कांच, बेरिंग और एवरलिक के बाद से बैक्टीरिया नष्ट करने वाले अनेकों नए एंटी टॉक्सिन और रसायन खोजे गए। उसके साथ साथ लोगों को स्वच्छता और साफ सफाई की उपयोगिता भी मालूम पड़ी है। लोगों को हाथ धोना, आसपास सफाई रखना, ताज़ा भोजन, स्वच्छ पानी और गंदगी को सही तरह से फेंकने का महत्व पता चला है। इससे रोगाणु काबू में रहते हैं। रोगाणुओं की समझ के लाभकारी नतीजों के बाद से अब सारी दुनिया में बहुत से संक्रामक रोगों का भय निकल गया है। काले ज्वर से आधी आबादी का सफाया हो जाएगा, यह खौफ अब मिट गया है। अगर कोई ऐसी बीमारी आई भी तो भी डॉक्टरों को उससे लड़ने का रास्ता पता होगा। आज हम उन बहुत से छोटे रोगाणुओं से भी लड़ सकते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप में से देख पाना भी संभव नहीं है। पाश्चर ने एक ऐसी ही बीमारी पहचानी थी जो बहुत छोटे रोगाणुओं से पैदा होती थी।